Magbukas ka pa ng tuna at kukulangin ang isa. Maglabas ka pa ng baso at tatagayan ko kayo. Yes, ma'am! Pahingi naman ng yosi at paabot ng pangsindi. Maghanap ka na ng pwesto, akong bahala sa iyo. Tama na yan, inuman na. Magjujong sabay kampay, biglang inom sabay tigay. Kwentuhan na walang saysay, tawanan na walang humpay. Pang drinking marathon ng laban, tuloy-tuloy lang ang inuman. Mas na ako, okay lang yan, pareho tayo. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko, tumagay ka. Nananabit na lalamunan, naghihintay na kaabang. Tama na yan, la-la-la-la-la-la-la-sing. La-la-la-la-la-la-la-sing. La-la-la-la-la-la-la-sing. La-la-la-la-la-la-la-sing. Tama na yan, inuman na. Tulad mo, Balilin, ay isang mutya. Upelas na kay ningning, anong ganda. Tulad mo'y bituin sa kalangitan. Tulad mo ay gintong kumikinang. Yes, man! At ako, Balilin, ay isang bukha. Langit kang iabon, ako'y lupa. At sa'yo'y nagmahal ka ng wagas. Kahit magkaiba ating landas, oh, kung ikaw Balilin ang mawala, kung ikaw Balilin din kahit magkaiba ating landas. Magandang dila, puso ko yung nabiha. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dila, magandang dila, puso ko yung nabiha. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dila. Papatingin, di mawari ba't ganun ang nangyayari sa akin. Isang ngiti mo lang parang nagkakabaliw. Ano ba ang ginawa mo? Ako'y naaaliw. Tinatanaw, tanaw kita, para bang sa tala? Sa gitna ng kalawa ka. Wow! Magandang dila, puso yung nabiha. Wala na ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dila. Wow, oh, magandang dila. Puso ko'y nahalina. Wala na ninanais, biyaya ng langit. Oh, magandang dila. Sa'yo, oh, paikot-ikot ka dito sa isipan ko. Oh, wala nang ang iba, nag-iisa ka lang, nag-iisang bituin sa kalangitan ko. Tinatanaw, tanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng galawa ka. Wow, magandang magandang dila, wow, magandang dila, puso ko'y nahalina. Wala na ninanais, biyaya ng langit. Oh, magandang dila. Thank you. Pinag. Hey, I would like to shout out to my amigo Val Ortiz. Madawag ka salamat sa pag-ubra sa reggae versions of Soma na magandang dilal. And thank you so much sa fellow Ilonggo ko na sa pag-support sa akin kay Rabia Mateo. And guys, please, please keep on supporting my brother Val Ortiz sa YouTube channel niya, Tropa Vibes and Val TV Vibes. Kita-kiss guys, soon! Hi! We are the Tropa Vibes and this song is for Music Cares. Maraming salamat sa support at maraming salamat po sa ating mga kabanda. Thank you so much! Stay safe, stay cool, and stay happy! Beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say that you love me. Whoa, oh, my is a beautiful day. hinihiling. Hiling na rin ang mahilig ka aking mga dalangin. Tumutukoy naging paiso, marami rin nagbago. Nakalatala at tata, nakaruntong ang mga tala. May tama ba ito? Sinindihan damo ka mo, may ulap na sa ulo. Sana tingin ito aking mga hiling. Ako'y nananalangin na ika'y mapasakin. Pero mas maganda na rin kung ako'y iyong sasagutin. Babaguhin ko ang takbo ng buhay ko para sa'yo. Papasukin ko nais mo ang mundo mo para sa'yo. Wow. Oh, Triple Vibes in the house, yo. Rastafari. Alam mo, sobrang-sobrang na talaga ang paghanga ko sa'yo. Tagus-tagusa na hanggang buto. Pero wala akong magawa eh. Kasi, alam mo na, isa akong torpe. Sampai at pag-ibig. Wala na ang iba sa aking puso, itunay kang nag-iisa. Sa tuwing na ay nakakanaw, ikaw ang buhay at pag-ibig. Wala nang ang iba sa aking puso, itunay kang nag-iisa. Ikaw ang laging hanap-hanaw sa gabi't araw, at ikaw ang nais ko sa tuwing na ay nakakanaw. At pag-ibig, wala na ang iba sa aking puso, itunay kang nag-iisa. Kapag naaalala ko ang mga sa loob ng pitong buwan. Banyo Queen. Ako'y nasa Malate, alas 7 ng gabi. Nakilala ko tuloy itong magandang babae na nakabibigani sa aking mga mata. Ang di ko lang alam ay manluloko lang pala. Bumanat siya sa akin, oh, natuturo na siya. Hindi pa kami on upang di mahalata. Siya ay nagbayabang, nagbiminis siya tuwa daw siya sa alabang. Ako ay humakay, nahibig na maipit, naglalaway sa palda niyang hapit nang ako'y makalingha. Di ko siya matagpuan, ubos ang aking money, di ko panahalika. Now in the night, ask him, api na tayang ilaw, o madalas, lumalabas, Banyo Queen. Kaya doon sa bar, ay kanyang iniaya, inom daw kami at siya ang taya. Kaya't kaming dalaway uminom ng beer. Inangat niya ang magatang sabi niya sa akin, cheers. Ang di ko alam meron siyang inilagay. Ako'y bilang nahilo, niwalan ng aking malay nang ako'y magising. Aking napansin pangalan ng motel, Anito Inn. Kaya't ang sabi ko nako, i-split na ako. Pag nabuko ng girlfriend ko, mahirap do. Nawala sa isip ko ang kanyang baywa. Nang nakita ko siya nakatwalya na lang. When the night has come, oh yeah, at pinakayang ilaw, o madalas lumalabas, Banyo Queen. Ewan ko today's kami nagtatawan at nagkwentuhan at doon sa supa kami ay naglalampungan ang ginaw. Para kung nasa Roppongi, pinatay niya ang ilaw at binuksan ang BCD. Doon sa kanyang kama kami ay nahiga at ako ay nagulat at ako'y nabigla. Ako'y nanginginig, pawis na pawis. Tinulog ko, pinasok ko and boy, wala na pres. At ang sabi niya sa akin, Amdo, sige pa, tumagi at tumihaya, lumuhod at tumapa. Na matapos na kami, ang sabi niya, isa pa nga. When the night has come, oh yeah, at pinatayang ilaw, lumadalas, lumalabas, Banyo Queen. Here we go to next, yo! Ang puting komod, pilit tinahabulot, likod ko'y namumula sa kakakalmo. Siya ay umuungol at umuungos. Siya'y init na init sa aking amplos. Pinabigyan ko siya sa kanyang giling. Ang gusto niya yung ganito, yung gumigiling. Umagdamag, nagpuyat hanggang magumaga. Napansin ko siya at kasama niya, pati ang pisa niya. When the night has come, oh yeah, at pinatay ang ilaw, o madalas lumalabas, Banyo Queen. Oh darling, darling, stand by me. Oh, oh, oh, stand by me. Oh madalas lumalabas, Banyo Queen. Yo, yo. And when the night has come, oh yeah, at pinatayang ilaw, oh madalas lumalabas, Banyo Queen. Ra-da-da. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Oh, madala. May lumalaba. Kay Banyo Queen. Oh, bayan, malawak na bakuran, mataas na pader, pinapaligiran, at nakapilang mga mamahaling sasakyan. Mga batay na laging gulong ng gulong, walang namang kasal, pero marami ang nakabarong. Lumakas man ang ulan ay walang butas sa bubo, mga plato, kutsara na hindi kilala. Ang tutsong at nagkanin ay suputi ng gatas na nasa kahon, at kahit na hindi Pasko, sa misa ay mayamon, sa sigurong marirahan, sa bahay na ganyan, sabi pa nila ay di tumurin mata, taguan ng tao na nagmamayari ng isang upuan, na pag may pagkakataoy pinag-aagawan, kaya naman hindi niya pinagkakawalan, kung makikita ko naman siya yayaki sisigawan. Sa taong nakaupo, alam nyo bang patakal? Bigas namin na dipuno ang titig ng bahay namin na pinagtapik-tapik yero. Sabi ay sobrang init at umutunaw ng yelo na di kayang bilin nung pangilagay sa inumin. Pinagulong tubig sa lumatak, uring uling-uling. Gamit lang ang panggatong na inanod lamang si Zero. Nagsisilbing kusina sa umagay aming banyo na aking inay na may kayamanan isang kaldero na nagagamit ng pagkang aking ama ay sumeldo. Pero kulang na kulang pa rin, kulang na tuyutasin ang 50 pesos sa magapon pagkakasahin. Di ko alam kung talagang maraming harang humataas lang bakot at nagbubulag-bulagan lamang po kayo. Kahit sa dami ng pera nyo, walang doktor na makapagpapalinaw ng mata nyo. Huwag kang masyadong halaga. Matas ka lagi ang matamay. Huwag magkalito. Bato, bato, bato sa lagi ang matamay. Huwag masyadong halaga. Huwag na huwag, huwag na huwag. Huwag na huwag, huwag na huwag. Huwag na huwag, huwag na huwag. Huwag na huwag, huwag na huwag. Ako'y pagagalitan, di ko alam ang gagawin. Ako'y walang Ako ang nasisisi, ako ang naging may kasalanan. Hayaan mo na mamaalam, hayaan mo. Pagkat ito'y payo lamang mula sa akin. na sa iyo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon, pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan kasama ng iyong puso. Tinangay na ng hangin ang masamang panaginip, kaya't bigyan mo ng buwang ang puso mong nalulubay. Isip mo'y unti-unting nawawala, nalilito ang ulan mo'y parang uso, unti-unting naglalaho. Sa aking mundo, sana ay panghaba buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nabigay na kulay sa aking mundo, sana ay panghaba buhay na ito. O binibini ko, ikaw ang nais ko na makapiling sa buong buhay ko. Laman ng panaginip, ikaw ang iniisip. Di ko alam bakit ako ay nabibighani. Sa tuwing ikaw ay napapadaan, mga mata ko ay kumikislap agad. Korting-borti na katawan mo at mga ngiti mong matamis na ba ay sakto na. Sana'y mapansin at ako'y dinggin. Mga damdamin ko'y nais maparating. Ako'y nadali ng mga ngiti mo at malaanghel na mukha sa'yo'y naakit na. O Maria Clara ko, sa'yo'y hibang na to. Ikaw ang kahulugan ng salitang buhay ko. Ang tanging hiling, Diyos iyong dinggin. Ang babaeng marikit ay mapasakin. Lahat hahamakin, makuha lang ang akin. Kahit buong kalawakan aking kukuhain. O aking binibini, ikaw ang pinipili sa simula't huli ng aking pag-ibig. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibini marikit na dalangin ko. Ikaw ang nabigay na kulay sa aking mundo, sana ay panghaba buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibini marikit na dalangin ko. Ikaw ang nabigay na kulay sa aking mundo, sana ay panghaba buhay na ito. Ang iyong mukha ay kabisado na, hindi mapupura pagkat ito'y kakaiba. Marami pa naman dyang iba, ngunit ikaw lang talaga ang nag-iisa. Di ka man ginto pero ikaw ay mamahalin. Pagbigyan mo lang ako ng ika'y mapasakin. Para bang nahulog ako sa mataas na bangin, di ko na malayan dahil sa iyong mga tingin. Bubog lang yung katawan ay nakakatulala. Kislap ng iyong mata'y tanawin na pagkaganda. Di matatawaran kahit pa magdamag. O patong titigan, di ko to pagsasawaan. Inubuha to ang aking pakiramdam. Ang bigat nito, ikaw ang nagpagaan. Tayo ay nagaway at nagkayamutan. Ngunit walang umawat, kaya't yung nagkatuluyan. Aking binibini, ikaw ang pinipili sa simula't huli ng aking pag-ibig. O aking binibini, ikaw ang pinipili sa simula't huli ng aking pag-ibig. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining malikit na dalangin ko. Ikaw ang nabigay na kulay sa aking mundo, sana ay panghaba buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining malikit na dalangin ko. Ikaw ang nabigay na kulay sa aking mundo, sana ay panghaba buhay na ito. Special dedication to the Lady Rasta. sana ay panghama buhay na ito. Bro! Oh. Jarrastafari. Special dedication to the reggae music. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumina ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Time. of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. Come on. And when the broken hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. Though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. And when true night is cloudy, there is the light that shines on me, shine until tomorrow. Let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. See the light that shines on me, shine until tomorrow. Let it be. Wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, I'm speaking word of wisdom. Let it be. Let it be.